1299, taniej o 300 zł. Smart TV LG 65 cali Nano Cell, taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Przed mikrofonem jest już Karolina Kozińska, a to oznacza jedno. Serwis w Trójce. Będą podwyżki dla medyków na łączną kwotę ponad 6 miliardów złotych. Polsko-czeskie rozmowy w sprawie kopalni Turów przedłużone do poniedziałku. Po raz pierwszy w historii Polska ma dwóch reprezentantów w turniejach dla najlepszych tenisistów świata. Jest porozumienie w sprawie podwyżek płac w ochronie zdrowia. Wypracowane rozwiązanie poparli wszyscy członkowie trójstronnego zespołu, który od kilku tygodni dyskutował nad wypracowaniem kompromisowych rozwiązań. Całościowy koszt podwyżek wyniesie 6,5 miliarda złotych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od lipca lekarz będzie zarabiał o 1800 zł więcej. To minimalne wynagrodzenie zwiększy się z 6700 na 8000. Przypominam, że jest to minimalne wynagrodzenie, do którego po pierwsze są doliczane różne dodatki i inne kwestie, chociażby stażowe czy za dyżury, ale to jest wynagrodzenie, które dotyczy tylko pewnej grupy, bo na ogół średnie wynagrodzenie u lekarzy jest zdecydowanie wyższe. Podwyżki otrzymają także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Pielęgniarki z wykształceniem średnim otrzymają podwyżkę rzędu 1500 zł, fizjoterapeuci, diagności i psycholodzy otrzymają podwyżkę rzędu 1400 zł. Podwyżki mają być przyjęte na mocy ustawy, która teraz trafi do Sejmu. W trosce o dzieci i młodzież rząd chce jak najdłużej utrzymać naukę stacjonarną w szkołach mimo nasilenia się czwartej fali pandemii. Wszystko dlatego, jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki, że nauka zdalna odbiła się na kondycji psychicznej uczniów. Trzymamy rękę na pulsie. Chcemy jak najdłużej, możliwie jak najdłużej utrzymać naukę dzieci, młodzieży w szkołach stacjonarnych. Wiemy doskonale, jakich spustoszeń dokonała nauka w trybie online. Dziękuję nauczycielom za jej przeprowadzenie w minionym roku szkolnym, ale widzimy, jaki wpływ ona miała na psychikę dzieci, na różne dolegliwości, różne komplikacje i zdrowotne, i psychiczne. Chcemy jak najdłużej dzieci od tego ochronić. Aktualnie w trybie stacjonarnym działa ponad 80% szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czwarta fala pandemii gwałtownie przybiera na sile. Mamy prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To ponad 6 tysięcy więcej niż tydzień temu. Zapełniają się szpitalne oddziały covidowe. Otwierane są na nowo szpitale tymczasowe. Od 2 godzin ponownie działa szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Tymczasowa placówka na Okęciu będzie miała 174 łóżka, z czego 30 z respiratorem, zapowiada rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Jarosław Kowal. Lekarze, panie pielęgniarki, ratownicy, ci, którzy pracowali z nami na wiosnę, ponownie zgłaszają swój akces do pracy w szpitalu tymczasowym. Łóżka covidowe działają też w szpitalu modułowym, który Instytut uruchomił 20 października. Tam jest 60 miejsc. Chorych przyjmują też inne szpitale wojskowe. Już ponad 400 łóżek zostało wydzielonych dla pacjentów covidowych, najwięcej w Warszawie. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polsko-czeskie rozmowy w sprawie kopalni Turów przedłużone do poniedziałku. Władze w Pradze twierdzą, że kopalnia negatywnie wpływa na środowisko po stronie czeskiej i powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. Rozmowy są na finiszu, zbliżamy się do ostatecznego porozumienia. Tak mówi minister środowiska Anna Moskwa. Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do Państwa z ostatecznym komunikatem. We wtorek przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa w związku z pozwem w sprawie Turowa złożonym przez stronę czeską. Ewentualne porozumienie miałoby doprowadzić do wycofania skargi przeciwko Polsce. Historyczna chwila dla polskiego tenisa. Po raz pierwszy będziemy mieć dwoje reprezentantów w turniejach Masters. Hubert Hurkacz po awansie do półfinału paryskiego turnieju w hali Bercy jest pewny biletu do Turynu, gdzie zagra ósemka najlepszych tenisistów w tym sezonie. W najlepszej ósemce pań z kolei znalazła się Iga Świątek, która już w środę wystartuje w turnieju Masters w Guadalajarze w Meksyku. Oto czego trener Piotr Sierzputowski spodziewa się po występie swojej podopiecznej. Sam jestem ciekawy, jak zawodniczka poradzi sobie na wysokościach 1600 metrów, bo widzę już, że na 1000 metrów to już zupełnie inaczej wygląda, to jest zupełnie inna gra, to jest zupełnie inny tenis. Myślę, że Iga będzie na tyle dobrze przygotowana i też tyle dobrej dyspozycji, że jeżeli zdrowie pozwoli, no to będzie można z tymi dziewczynami rywalizować na równym poziomie i walczyć o zwycięstwa. Do tej pory jedyną Polką, która wygrała turniej Masters, była Agnieszka Radwańska, która 5 lat temu w Singapurze pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. Z kolei w 76 roku na tytuł

dzisiejszą scenę Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia otworzyła formacja rodem z Washington DC, Firelight, i tak też traktując, proszę Państwa, początek jesieni będę ją rozgrzewał latynoskimi rytmami, ale oczywiście nie tylko, tym wszystkim, co się zamyka w klamrze tej pewnej estetyki, którą staram się eklektycznie połączyć tutaj w całość takim kamuflażem muzycznym. W dzisiejszej audycji witają Państwa zza konsolety Grażyna Mazurczak, wydaje to Justyna Grabasz, a przy mikrofonie tradycyjnie dla Państwa prowadzi tą audycję Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba, i już płynnie przechodząc do tego, co jest bardzo słodkie i w zasadzie może być lekiem na całe zło, choć akurat w tym wypadku tytuł jest zupełnie inny. Kocham cię, kochanie moje, cover grupy Manam w wykonaniu The Dumplings. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. Każdy lubi to usłyszeć, kocham cię. Myślę, że to jest chyba ten podstawowy zwrot, który napędza ludzkość i daje jej możliwość przetrwania. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Słyszeliście cover grupy Manam w wykonaniu Dumplingsów, a przed nami skoverowany następny kawałek przez bardzo ciekawą, niesamowicie płodną i też taką wszechstronną formację z naszej polskiej ziemi, grupa Bokka i cover grupy Joy Division, Love Will Tear Us Apart. pewnym sensie dla niektórych jest to lepsze od oryginału. To była Boca, Love Will Tear Us Apart, cover grupy Joy Division w trzecim programie Polskiego Radia, a my już przenosimy się do polskiej Kalifornii, tak jak już to zwykłem Państwu przedstawiać. Trio z Trójmiasta w trzecim programie w swoim wielkim przeboju Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Popsyszę i nie nadążam w trzecim programie Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jędrek Kodymowski, cały czas nieustannie. To jest scena Kodyma, czyli de facto moja scena, w której dzisiaj imprezowe, przenoszące nas utwory na parkiet, a jeżeli już nie, to przynajmniej doprowadzające do tego, że nóżka zaczyna się ruszać sama. Smooth and Tarrell and Slow Down. We'll be right back. I tak właśnie to brzmi, Smooth and Tarrell, Slow Down, muzyka taneczna, a jednak odnosząca się do najlepszych wzorców, w ogóle do tego, co możemy odnaleźć w tej jakże odmiennej od innych dziedzin sztuki, czyli do muzyki. I to wszystko oczywiście w trzecim programie, bo tylko ten program w Polskim Radiu oddaje charakter całościowy muzyki w jej kontekście i duchowym, proszę Państwa, i tym praktycznym, który możemy po prostu usłyszeć z głośników. Justyna Święc, wielki potencjał, dziewczyna, która w zasadzie swoją aktywnością, można powiedzieć, szokuje, występując i współpracując właściwie z całą polską sceną, tą już, która w pewnym sensie, można by powiedzieć, jest stuprocentowo zawodowa dziś w tej utworze, który na pewno jest w stanie osłodzić każdemu, każdą nawet najgorszą chwilę. Czerwona Sukienka i Justyna Święs. Ja pragnę twojej miłości. To była Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Słuchacie Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. To jest, proszę Państwa, audycja piątkowa, więc nie może zabraknąć czegoś, co autentycznie wyciągnąć jest w stanie każdego, na każde, nawet najmniejsze poletko, gdzie można po prostu zacząć tańczyć oszalałym tańcem. Chaka Khan i Like Sugar. To była Chaka Khan, Like Sugar w trzecim programie w Polskim Radiu. Dźwięki, które myślę spokojnie nastroją Państwo na rozpoczęcie całego weekendu w takim właśnie charakterze bardziej rozrywkowym. A teraz przeniesiemy się znowu do Trójmiasta nad Polskie Morze, tam gdzie jest połączenie tych dwóch wielkich żywiołów, czyli wody i lądu. Mimikom z Agnieszką Rasalską, z fantastycznym fantastycznym głosem w klimacie takim, który rozpoczął się w latach 70. pod hasłem disco i trwa do dzisiaj w różnych konfiguracjach. Utwór Srebrny Nóż. To był duet Mimikom i Srebrny Nóż, Polskie Radio, trzeci program. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy, gdzie możecie wysyłać, drodzy Państwo, swoje propozycje muzyczne. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, proszę Państwa, przenosząc się do kraju, który był przez długie lata właściwie tym kreatorem tego, co jest trendy, co jest właśnie trendy, to akurat w ich wypadku trochę nie pasuje, bo chodzi o elegancję. Francję, Air i La Femme d'Argent. R zawsze przenosi nas do świata pełnej fantazji i takiej naprawdę eleganckiej formy tego, jak zbudowany mógłby być wszechświat, bo tam mamy do czynienia prawie z doskonałością harmoniczną, a my w trzecim programie oczywiście bardzo lubimy takie rzeczy, tak jak też Państwo sugerują. Wracając do naszego zestawienia, w trzecim programie Polskiego Radia nie może zabraknąć weteranów polskiej sceny big beatowej. Dzisiaj Breakout i oni zaraz przyjdą tu. Przyszło się już nam pożegnać. To była scena Kodyma, realizowana przez Grażynę Mazurczak. Wydała audycję Justyna Grabasz, prowadził Jędrzej Kodymowski w trzecim programie Polskiego Radia. I na zakończenie życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu, Portishead, Glory Box. Zostańcie Państwo z nami. Thank you.